Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 sierpnia, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zniszczone dachy, powalone drzewa, brak prądu, burze nadal przechodzą nad Polską. Jest śledztwo w sprawie śmierci kursantki na przejeździe kolejowym w Szaflarach. Ratownicy medyczni chcą spotkania z minister finansów. Uszkodzone dachy, powalone drzewa, podtopione piwnice, zerwane linie energetyczne to skutki burz, które od kilku godzin przechodzą nad Polską. Do tej pory strażacy interweniowali po kilkadziesiąt razy w kilku województwach, m.in. w łódzkim, podlaskim, dolnośląskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Według synoptyków do około pierwszej w nocy nad regionem jezior będą przechodziły gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę. Na Dolnym Śląsku najwięcej pracy strażacy mieli we Wrocławiu i okolicach, gdzie przeszła burza z gradem. Silny wiatr przewracał drzewa i pozrywał niektóre linie energetyczne. Na Opolszczyźnie strażacy interweniowali 70 razy. W Krapkowicach doszło do nietypowego zjawiska burzy piaskowej, ale nic złego się nie stało. Nowotarska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na przejeździe kolejowym w Szaflarach, w którym zginęła 18-letnia dziewczyna zdająca egzamin na prawo jazdy. Dotyczy ono nieumyślnego spowodowania katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Do wypadku doszło wczoraj na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że gdy zdająca egzamin na prawo jazdy kursantka wjechała autem na przejazd, silnik auta najprawdopodobniej zgasł i w samochód uderzył nadjeżdżający pociąg relacji Nowy Targ Zakopane. 18-latkę z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła. Egzaminator dostrzegł pociąg i zdołał przed zderzeniem uciec z samochodu. Mężczyzna doznał ciężkiego szoku, był już raz przesłuchiwany, ale z uwagi na jego stan psychiczny śledczy zakładają ponowne przesłuchanie. Przesłuchiwani są także inni świadkowie, ale decydujące będą nagrania z zabezpieczonych kamer, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Już w toku oględzin zabezpieczyliśmy najbardziej istotne ślady, dowody, a przede wszystkim zapis wideo. Wiemy, że przebieg egzaminów państwowych jest rejestrowany i takie nagranie zostało zabezpieczone. Niewątpliwie też będzie pomocne w ustaleniu odpowiedzi, dlaczego doszło do tego zdarzenia. Śledczy mają zapis z trzech kamer, z samochodu ośrodka ruchu drogowego, z pociągu i zakładu przemysłowego sąsiadującego z przejazdem kolejowym, na którym doszło do tragedii. Ratownicy medyczni po spotkaniu z ministrem zdrowia czekają na spotkanie z minister finansów. Nadal walczą o podwyżki. Mamy zapewnienia, ale konkretów brak, mówił po rozmowach z szefem resortu Łukaszem Szumowskim przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Dodał, że minister Szumowski rozumie i popiera postulaty protestujących, ale nie ma pieniędzy. Dlatego ratownicy wystosują do minister Teresy Czerwińskiej pismo z prośbą o spotkanie. Jutro wysyłamy pismo o umówienie się z ministrem finansów na rozmowy celem zwiększenia środków na ratownictwo medyczne, aby ratownikom medycznym docelowo przekazać kwotę 1600 dodatku każdemu. Na razie ratownicy mają zagwarantowane od stycznia przyszłego roku dwie podwyżki po 400 zł. Mają je dostać wszyscy zatrudnieni ratownicy, więc także ci, którzy pracują w szpitalach. Od efektów rozmów z minister Czerwińską uzależniają oni dalsze działania. Ostrzegają, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to zaostrzą protest. Brytyjska partia konserwatywna podzielona po wczorajszej przemowie ministra do spraw Brexitu i przedstawieniu przez niego awaryjnego planu na wypadek załamania się negocjacji rozwodowych. Minister skarbu Philip Hammond napisał do członków stronnictwa list, w którym ostrzega przed tym, co uważa za fatalne skutki wyjścia z Unii bez porozumienia końcowego. Spotkała go za to krytyka konserwatywnych zwolenników secesji. Adam Dąbrowski. Parę godzin po przemowie Dominika Raba minister skarbu napisał list do członków partii, a w nim ostrzeżenie. Twardy Brexit przyniesie tylko straty, nie będzie żadnych korzyści. Według Philipa Hammonda wzrost gospodarczy będzie niższy o 150 miliardów funtów na przestrzeni 15 lat. Ale jego kolega partyjny David Lillington, zwolennik Brexitu, mówi w BBC, że podobne ostrzeżenia już słyszał. W tych słowach nie ma nic nowego. Jasne jest, że brak umowy nie jest czymś, czego chcemy. A w sukurs przychodzi mu inny eurosceptyk, Jacob Rees-Mogg, i dodaje, to sianie paniki i podkopywanie Brexitu. Tymczasem z sondażu opublikowanego dziś przez Sky News wynika, że niemal 70% badanych uważa, że ostateczne porozumienie brexitowe będzie niekorzystne, a sondaż przeprowadzono jeszcze przed wczorajszą przemową ministra do spraw Brexitu, w której przyznał on, że twardy Brexit oznaczać będzie koszta dla przedsiębiorców i konieczność jednostronnego dostosowania się Londynu do części przepisów unijnych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Większość audycji Trójki dziś, jutro i pojutrze prosto z Gdyni, gdzie trwa festiwal Lato z Radiem. I właśnie z Gdynia, dokładnie z Daru Pomorza, była dziś nadawana lista przebojów. Marek Niedźwiecki przyznał, że nie pierwszy raz. Nadawaliśmy stąd, z tego samego miejsca, ale z Daru Młodzieży kilka lat temu. Cudownie było, pogoda fantastyczna. Dzisiaj trochę nas zlało deszczem, ale jak widać się wszystko wyprostowało. Ale spotkania z ludźmi są miłe. To zwykle potem się tak dzieje, że przychodzą ludzie, którzy mówią, że są naszymi słuchaczami od wielu lat i chcieli wreszcie zobaczyć, jak to wygląda na żywo. A niektórzy jeżdżą za nami i to ich kolejne notowanie takie właśnie wyjazdowe. Jutro w Gdyni ruszają strefy rodzinne i relaksu, a w niedzielę finał 11 godzin koncertów. Na dwóch scenach wystąpi 16 czołowych polskich artystów, m.in. Koma, Cortez, Brodka i Daria Zawiałów. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio i miasto Gdynia, a to był serwis Trójki. Jan Kałucki. Piłkarze Korony Kielce wygrali przed własną publicznością z Arką Gdynia 2-1 w drugim dzisiejszym meczu Lotto Ekstraklasy. Dla gospodarzy gole strzelali Elia Soriano i Zlatko Janic, a dla Arki honorowe trafienie zaliczył Damian Zbozień. Wcześniej Krakowia przegrała czwarty mecz w sezonie. Pasy tym razem były gorsze od Piasta Gliwice 1-3. Złości po ostatnim gwizdku nie krył bramkarz Krakowi Maciej Gostomski, który w 45. minucie obronił rzut karny. Przegraliśmy kolejny mecz. Zaczął się bardzo, bardzo źle na nas. Dostaliśmy czerwoną kartkę. Dostaliśmy szybko dwie bramki. Naprawdę staraliśmy się robić cokolwiek, żeby przynajmniej wyrównać ten mecz. No jest nerwowo. Mamy dwa punkty. Nie mamy kadry do końca tak, jak chcielibyśmy mieć. Przegrywamy kolejny mecz. Jutro dwa kolejne spotkania. Pogoń Szczecin zagra z Lechią Gdańsk, a Wisła Kraków z Górnikiem Zabrze. Tymczasem w Niemczech zainaugurowano nowy sezon Bundesligi. Na dobry początek Bayern Monachium pokonał Hoffenheim 3-1. Gola strzelił Robert Lewandowski, który w drugiej połowie pokonał bramkarza gości z rzutu karnego. Świetnie też rozpoczął się dla naszych siatkarzy memoriał imienia Huberta Jerzego Wagnera. Polacy pokonali Kanadyjczyków 3-0. W innym meczu Rosja wygrała z Francją 3-1. Jutro nasi reprezentanci zmierzą się z Francją, a tymczasem w Sopocie poznaliśmy mistrzynię Europy w windsurfingowej klasie RSX. Tytuł obroniła Zofia Klepacka. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Zofia Klepacka od początku regat żeglowała znakomicie. Znakomicie na tyle, że już przed jutrzejszym wyścigiem medalowym zapewniła sobie kolejny tytuł mistrzyni Europy. Dziś plany mogła jej pokrzyżować tylko jedna rywalka. W ostatnim wyścigu płynęłam zadaniowo. Trzymać się Rosjanki, pilnować jej i nie dać jej, żeby była przede mną. No i to zrobiłam. Wykonałam plan w 100% tak, jak ustaliliśmy z trenerem. Ja przypłynęłam trzecia, a ona około 12 miejsca. Klepacka mistrzynią Europy. O pierwszy medal tej imprezy w karierze powalczy jutro młodzian Radosław Furmański. Jest nawet szansa na medal, na brązowy medal. Chyba 12 punktów tam mi brakuje. Furmańskiemu będzie kibicował były mistrz Europy Paweł Tarnowski, który nie zaliczył udanych zawodów, ale rzutem na taśmę zagwarantował sobie miejsce w wyścigu medalowym. Bardzo liczę na Radka, żeby tam ukąsił jeszcze podium. Myślę, że jest to w jego zasięgu. Ja już niestety nie ugram, mogę jedynie dobrze popłynąć jutrzejszy wyścig. Cieszę się, że te zawody powoli się kończą. Są pozytywy, bo zdaje się, że udało mi się wejść do finałowej dziesiątki. Taki był cel na te zawody, takie było zamierzenie. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. Na koniec zostajemy na wodzie, bo mamy dwa srebrne medale na kajakarskich mistrzostwach świata. Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski byli drudzy w rywalizacji dwójek na 200 metrów, a Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek sięgnęły po srebro w wyścigu dwójek na 1000 metrów. Jutro więcej chmur niż słońca, sporo przelotnych opadów, a na wschodzie kraju nadal burze, lokalnie z gradem. Przeważnie 19-21 stopni, tylko na południowym wschodzie jeszcze 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i teraz mamy 9 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Jesteśmy. Z Żywca, proszę Państwa, amfiteatr pod Grojcem. Wszystko się dzieje, dlatego że w naszym wozie wre życie, tak jak zawsze zresztą. W Warszawie Michał Jakubik, tutaj Wiesław Szala, w naszym wozie oczywiście. Mamy do dyspozycji cały osprzęt, którym jutro dla Państwa będziemy nadawać dwie audycje stąd, czyli Myśliwiecka 357 i Lista Osobista. No i mamy panią redaktor Annę Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, to jest ostatni przystanek tej trasy, czyli numer 7, trasa numer 9. Trochę tych liczb na początek, ale zawsze tak było, że musieliśmy to wszystko rachować, podsumowywać i myśleć, no już myśleć właśnie tak schyłkowo, jeśli chodzi o lato, że to się wszystko kończy, że to wszystko dobiega końca, że za chwilkę się rozjedziemy do domów, nie będzie już tych wyjazdów, nie będzie tego szaleństwa. Czy ty masz jakieś liczby w podsumowaniu tego roku? 5 najlepszych utworów, albo 5 najlepszych zespołów, albo 3 wykonania, które cię zachwyciły, albo jedno wykonanie jakieś, przy którym zostałeś. Nie wiem, może jest tak, że skoro szczęśliwi czasu nie liczą, to może zadowoleni z koncertów nie liczą momentów. No, nie wiem, wydaje mi się, że Męskie jest i od zawsze było tak wymyślone, by momenty mnożyć i by ich szukać cały czas i myślę, że to jest mocno indywidualna sprawa. Myślałam o tym chwilę na potrzeby jutrzejszej audycji, bo to rzeczywiście będzie maraton, 5 godzin anteny stąd, z miejsca zdarzeń i pomyślałam, że mimo wszystko, o czymkolwiek nie będę myśleć w kontekście tego roku i tej trasy, to zawsze pierwsze wspomnienie to będzie jednak Wrocław, czyli tak. Wspomnienie wcale nie wesołe, a wręcz przeciwnie. Ale tak naprawdę całe to popołudnie, ten wieczór i ta noc, począwszy od anteny, przez wszystkie sytuacje zakulisowe, i nasze radiowe zakulisowe, i koncertowe zakulisowe, po sam koncert, po wszystko to, co działo się na scenie, no to jest coś, o czym pewnie długo, jeśli w ogóle kiedyś, nie zapomnimy. I myślę, że to jest to najsilniejsze wzruszenie, tak samo jak wspomnienie z tegorocznej trasy. Wrocław i dzień później, po tym koncercie, kiedy tak. Już była niedziela i kiedy kolejna wiadomość obiegła świat. Proszę Państwa, no ale cóż, życie, takie jest to życie, nie jest zawsze łatwe, kolorowe, super z uśmiechem. Trzeba temu po prostu stawiać czoła i my mamy takie zadanie, żeby Państwa o tym wszystkim informować, chociaż dla nas, dla kochających muzykę, nie są to informacje proste i łatwe, zresztą dla kogo są. Tymczasem finał. Jutro tutaj mówiłaś o tym, że to bardzo rozległy teren. Rzeczywiście tak Ci się wydaje, że tu jest coś dużego? Tak, poszłam na spacer. To w ogóle jest interesujące w Gdyni. Jedyny raz na tej trasie przebiłam się przez całą publiczność. Na chwilę potrzebowałam opuścić teren i to jest niesamowite. Przechodzimy sobie ten grunt wzdłuż i wszerz w piątki, przed ofensywą, w trakcie ofensywy, po ofensywie i to jest teren, który ogarniamy wzrokiem. Jest duży, okej, ale widzisz koniec, widzisz teraz bramki wejściowe. W momencie, kiedy wypełnia się to wszystko ludźmi, staje się to taką masą i takim tłumem, że ja nie mogłam uwierzyć, że to jest ta sama Gdynia, ten sam teren, Park Kolibki, na którym stałam parę godzin wcześniej, wydawał mi się taki niczego sobie, a nagle naprawdę tak wiele osób, no a tutaj w Żywcu co roku jest najwięcej, bo to największy koncert, największa publiczność, no i rzeczywiście teraz, kiedy tutaj jesteśmy, a muszą Państwo wiedzieć, że jest cisza, spokój wokół nas, właściwie tylko my, próba świateł na scenie, już też chyba skończonej wizualizacji i tutaj no właściwie wszystko już zapięte na ostatni guzik wokół nas, co, dwie sceny, stanowiska do rekreacji i odpoczynku wszelkiego podczas tego długiego maratonu, wszystko już przygotowane i mówię, aż trudno uwierzyć, jakim dźwiękiem, jaką toną głośności to się wszystko jutro wypełni, no i także jak wieloma osobami, no ile tutaj, 10 tysięcy osób? Grubo ponad 10 tysięcy osób jest spodziewanych. Zagrajmy coś na początek, proszę Państwa, później jeszcze będziemy mówić o gościach i dzisiejszych, i jutrzejszych. Zespół, który proponuje ten zespół w przyszłym roku na Męskim Graniu. Zimowa. Tak, chciałbym bardzo, żeby tak się stało, żeby na scenie małej, na scenie Żyw w przyszłym roku zespół Zimowa się zaprezentował, tym bardziej, że niosą nam gdzieś tam po cichutku na razie, ale swoją kolejną płytę. Cover the Fall to jest początek ich debiutanckiego albumu Prism. No to teraz tak, Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem, program na jutro bardzo bogaty, za kilka minut będę Państwu o tym programie mówił, za kilka minut pierwszy nasz gość na dziś, czyli Tomasz Organek, a tymczasem redaktor Anna Gacek i program jutrzejszej audycji Myśliwiecka 357. Kto u Ciebie? No właśnie, w przeciwieństwie do starannie ułożonego line-upu jutrzejszego i każdego innego koncertu trasy Męskie Granie, nie mam pojęcia, kto u mnie. Mm-hmm. Mam nadzieję, że po prostu wszyscy. Właściwie co roku tak jest, że całe to umawianie się, ustawianie i tak dalej, to jest jedno, a drugie to jest to, że wszyscy się tu ze sobą mieszamy towarzysko, sytuacyjnie i tak dalej. Ktoś jest przed koncertem, ktoś po koncercie, ktoś czeka na występ gościnny, ktoś właśnie z występu gościnnego schodzi, a do swojego ma jeszcze na przykład 3 godziny i tak dalej. I przyjdzie. I przyjdzie. Albo więc nie. Ustaliliśmy wstępny scenariusz, ale przez jego wstępną naturę nie ma tutaj czego ogłaszać. Powiedzmy tak, jutro nadajemy z naszego kontenera, z naszego bardzo eleganckiego studia plenerowego. O, ty to tak nazywałaś, nie kontener, tylko to, właśnie nie, studio plenerowe. Nie lubię plenerowe. Tego słowa, nie podoba mi się to słowo. Mhm. I nasze studio plenerowe ma drzwi, więc nie jest to przenośnia i nie jest to przesada, kiedy powiem, że mam nadzieję, że jutro te drzwi będą się nie zamykały. O tak, czyli to można powiedzieć też o audycji Myśliwiecka 357. Tak właśnie, to mam na myśli. I lista osobista, my tak naprawdę traktujemy to chyba jako po prostu 5-godzinną audycję specjalną z tak. finału męskiego. Z finału męskiego tutaj z Amfiteatru pod Grojcem. Porcja i muzyki, i wywiadów, i rozmów, i wspomnień, i aktualności. Również w imieniu Piotra Meca bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. No to co? Będzie jutro bardzo, mam nadzieję, intensywny i piękny muzycznie dzień. Tymczasem, proszę Państwa, polska muzyka w ofensywie przede wszystkim, ale to już sygnalizowałem nieraz, jeżeli zdarzają się perełki, to dlaczego ich nie podnosić i nie uwypuklać? Suede, ich najnowszy utwór, brzmi tak. Thoughts sink through your pillow. Life is Golden, zespół Suede, The Blue Hour ukazuje się pod koniec września. Przyznam, że dawno już nie czekałem na płytę właśnie w ten sposób, z tak mocno i szybko bijącym sercem. Suede w ofensywie. Proszę Państwa, Żywiec, jutro jednym z koncertów będzie specjalny projekt zatytułowany Ona, w roli głównej zespół Organek. Rozmawiałem z Tomaszem Organkiem jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej trasy męskiego grania o tym projekcie i tak się jakoś stało, że otwierając temat zaczęliśmy rozmawiać, uwaga, o mamie. No tak, no nie ma co ukrywać. No mama jest zawsze postacią numer jeden, jeżeli chodzi o kobiety, albo nawet, nie wiem, w ogóle chyba. No rodzice to jest punkt wyjścia przecież. No oni nas wychowują, oni budują nasz świat taki w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, ale też to się przekłada na późniejsze lata oczywiście, na cały rozwój młodego człowieka i na dorosłe życie, więc siłą rzeczy matka i ojciec, no. To dwie najważniejsze osoby na świecie. Jakkolwiek by się te relacje nie układały, to one później są brzemienne w skutkach i to jednak są najważniejsi ludzie, bo oni tworzą naszą przyszłość w dużej części, tak uważam. No i tutaj mamy, oczywiście dochodzimy do tego projektu Ona. Niedawno rozmawialiśmy o Czarnej Madonie, dlaczego powstała, dlaczego ją napisałem i że to jest jakby hymn do kobiety. I troszkę na fali tej emocji takiej związanej z Czarną Madonną zaczęliśmy jakiś czas temu rozmawiać o koncercie, o różnych koncertach tam naszych i przy okazji jeszcze męskiego grania. To wszystko, my jesteśmy, no wiadomo, no spotykamy się, jesteśmy w kręgu znajomych i tak dalej, więc mówimy o tych rzeczach. Padła taka propozycja gdzieś tam między nami, że Organek to z kobietami mógł zrobić taki koncert. No, ja nie chciałem tego nazywać Organek i kobiety, bo dla mnie to jest jednak coś pretensjonalnego i protekcjonalnego w tej nazwie. Od razu widzisz stragany odpust napis na górze, nie? Organek i kobiety i uwaga, no, teraz. Ale tak, tylko że to jeszcze coś więcej w tym ja zauważyłem, że tak jakby beze mnie te kobiety się nie umiały wypowiedzieć, tak, albo nie miały sposobności. Oczywiście one sobie świetnie dają radę beze mnie. I ja im do niczego nie jestem potrzebny, ale wymyśliliśmy taką formułę, bo mamy też konkretny pomysł muzyczny na to. Bo to nie będzie taki zwykły organek, znaczy zwykły, niezwykły, jakby tam kto to widział, ale to nie będzie takie zwyczajowe nasze granie organkowe, tylko my chcemy zrobić kompletnie nową muzykę i troszkę na zasadzie spektaklu ten koncert poprowadzić. Żeby odejść trochę z tych ram takie, które sobie trochę narzuciliśmy, takiego rock'n'rollowego zespołu, który wchodzi i robi dym. Tak, robi dym i schodzi, jest fajnie, to jest fajne oczywiście, ale na potrzeby tego koncertu i tej przestrzeni i takiej emocjonalności, którą oddaliśmy do dyspozycji kobietom, chcemy troszkę nową przestrzeń wykreować, więc dlatego ten projekt nazywa się też Ona, a nie Organek, mimo że tam gdzieś w nawiasie pewnie gdzieś się pojawi, że to my jesteśmy tymi muzykami. No nie w nawiasie, przekreślone O. No tak, no i właśnie to jest fajne. No i scena będzie należała do kobiet. No my mamy po prostu na to pomysł muzyczny, spójny, żeby to... Bo trzeba powiedzieć, że to będą różne postaci, no z różnych światów trochę, ale niewątpliwie damski punkt widzenia na pewne tematy i społeczne, i życiowe, i jakieś tam takie różne, które się tam pojawią, ale my mamy na to spójny pomysł, jakby to pokazać na jednym festiwalu, w obrębie jednego koncertu i tak dalej, no żeby jakoś te panie połączyć, bo one będą naprawdę z różnych światów. Tomasz Organek, projekt Ona, jutro podczas finałowego koncertu tutaj w Żywcu w Amfiteatrze pod Grojcem na męskim graniu. A teraz w ofensywie z płyty Czarna Madonna. Meant to live. Here comes a bad time. Someone empathize. Watch me now, I'm about to shoot for the sky. Take time, look around, don't you sympathize. Watch me now, I'm about to shoot for the sky. Take time, look around, don't you sympathize. Watch me now, I'm about to shoot for the sky. Take time, look around, don't you sympathize. Watch me now, I'm about to shoot. Ja wiem, że to mogło zabrzmieć myląco. Z płyty Czarna Madonna. I słyszą Państwo utwór, który Czarną Madonną nie jest, no ale wszystko się zgadza. Płyta zatytułowana Czarna Madonna, utwór Son of a Gun z tego właśnie albumu. To tak, tak to miało zabrzmieć. Mam nadzieję, że mimo wszystko zabrzmiało. Organek jutro w projekcie Ona tutaj w amfiteatrze pod Grojcem. Proszę Państwa, ten program jutrzejszego spotkania jest bardzo atrakcyjny. EAPS, Pink Floyd 20 lat, Daria Zawiałow, Illusion, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski. Właśnie projekt Ona i Męskie Granie Orkiestra 2018. To jest scena duża. I teraz na scenie małej, na scenie Ży. Miro Kępiński, Limboski, Barbara Wrońska, New People i Bass Astro X Ego. W poniedziałek wyrażałem taką nadzieję w audycji w tonacji trójki, że to nie będzie ich ostatni koncert, mimo że to zapowiadali. Oby tak było. No to teraz tak. Chodzi oczywiście o Bass Astral X Ego. Krzysztof Zalewski przed godziną 23 między innymi prezentował Państwu utwór zespołu Siekiera, Misiowie Puszyści. To chciałbym wrócić teraz, niejako podjąć ten wątek i z płyty Męskie Granie 2014 zaprezentować jeden z fragmentów zespołu, który wtedy nazywał się Męskie Granie Orkiestra 2014. Jeden z fragmentów, który elektryzował publiczność na tamtej trasie koncertowej. Brzmiał tak. We'll be right back. Kasiowie Puszyści. Męskie granie orkiestra 2014. Olaf Deriglasow w roli głównej przy mikrofonie i utwór zespołu Siekiera, tak zinterpretowany przez orkiestrę wtedy, 4 lata temu. Proszę Państwa, Krzysztof Zalewski, czyli jeden z trzech tenorów, jak ich nazywamy w tym roku, tegorocznej orkiestry męskiego grania, i również mój kolega redakcyjny, no tak mogę powiedzieć, ponieważ Krzysiek ma audycję od 22 do 23. Dzisiaj Państwu trochę o tym opowiadał, bo napoczął temat zespołu Queen, zespół Queen również był przez niego prezentowany, a my przed rozpoczęciem tegorocznej trasy umówiliśmy się w studiu przy Myśliwieckiej 357 na rozmowę o muzyce i w ogóle o świecie. No i zaczęło się od tego, że to 9. trasa i od razu Krzysiek podchwycił temat. Ja jestem numerologiczną 9. i nie żebym jakoś wierzył specjalnie w te rzeczy, ale okazuje się, że bo to się jakoś tam zlicza litery z imienia i nazwiska. Aha. I coś tam powstaje. Tak. I niezależnie, czy weźmiesz moje podstawowe nazwisko, czyli Zalewski, czy podwójne Zalewski Brejdygant, czy datę urodzenia, którykolwiek człon, jakkolwiek byś nie mieszał, zawsze wychodzi mi 9. Nie? Więc coś w tym jest. Najbardziej ogólne pytanie, jakie ci mogę zadać, ale myślę, że powinieneś ładnie popłynąć, no bo po pierwsze istota tego pytania jest kobietą, jest rodzaju żeńskiego, a poza tym domyślam się, że to jest twoje życie. Duża, lwia jego część. Co to jest muzyka? Czym dla ciebie ona jest? Muzyka jest przede wszystkim uniwersalnym językiem, dzięki któremu możemy się połączyć ze wszystkimi ludźmi na ziemi, niezależnie od tego, jakim językiem się posługują. Poza tym podobno świat jest muzyką. Ja kiedyś interesowałem się tymi różnymi paranaukowymi teoriami na temat tego, że kiedyś na Ziemi była cywilizacja być może bardziej rozwinięta niż nasza, tylko przyszedł kataklizm i ją zmył i te wszystkie przypuszczenia, jakoby kosmici byli tu na Ziemi i nas stworzyli, być może biorą się stąd, że nie wiem, te wielkie kamienne budowle, których pochodzenia nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, to są właśnie pozostałości po tej cywilizacji i niektóre z tych teorii głoszą, że jako główne źródło energii ta cywilizacja wykorzystywała dźwięk. Że to nie była elektryczność taka, jaką my znamy, tylko za pomocą dźwięku potrafili, nie wiem, podnosić przedmioty, przesuwać się w lewo i w prawo. No, jak w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia u Spielberga przylatują kosmici, to też komunikujemy się z nimi za pomocą muzyki. Więc jest to absolutnie najbardziej uniwersalny język, nie tylko na Ziemi, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś nas odwiedził, to również w sferze jakiejś takiej kosmicznej. Podobno Ziemia drga w akordzie, zdaje się, C7. CEGB, tak słyszałem gdzieś. Ty przeszedłeś wszystkie etapy bycia fanem, słuchaczem. Metal, później uczestnik konkursu ważnego, później co? Fan popu, a teraz fan czego tak naprawdę? Co, zanim zostałem metalowcem, to ja słuchałem dużo przede wszystkim Queenu. Ja byłem zawsze maniakalnym fanem Queenu i Dorsów. To jakby były dwa moje podstawowe. I Zeppelinów. To były moje podstawowe zespoły. Bo Plant się darł pięknie? No, lubiłem Planta. W ogóle Led Zeppelin jest jednym z najlepszych zespołów na świecie, bo łączy w sobie właśnie ten zadzior taki metalowy, tą nieokiełznaną energię z tym, że potrafili operować światło cieniem, że jednak w tych piosenkach jest sporo psychodelii, jakiegoś liryzmu. Bo Freddie Mercury był zwierzęciem scenicznym. Scenicznym i przede wszystkim był wybitnym wokalistą. Zawsze podziwiałem go za jego umiejętności wokalne. Jest taka piosenka Prophet Song na płycie Night at the Opera. Nie najlepszy numer sam w sobie, to jest Briana Maya numer, ale tam w środku jest taka kilkuminutowa część, gdzie Freddie Mercury śpiewa a cappella i zapętla swój wokal i śpiewa sam do siebie. Ooh, people, can you hear me? Na pewno słyszałeś ten numer. Jak byłem mały, to przewijałem w kółko tylko ten fragment, gdzie jest sam wokal sauté i właśnie zabawa w lupowanie. I chyba gdzieś to zostało we mnie głęboko. No później był metal, ale to ale chyba poczekaj, ze względu... jeszcze Jim Morrison, bo co, bo szaman? Bo szaman, bo no tu się łączy to z tym mitem rockmana, człowieka, który, wiesz, sam w stanie jakiegoś takiego świętego zamroczenia jest w stanie poruszyć masy, jest wiecznie młody i piękny, kobiety szaleją na jego punkcie, jest poetą, ma jakiś kontakt z siłami nadprzyrodzonymi, ze światem niewidzialnym. No dla nastolatka jest to silny wabik, taki mit Jima Morrisona. No myślę, że parę osób na świecie załapało się na ten mit, więc ja wśród nich również. No a później przyszła fascynacja metalem, myślę też ze względu na to, że ja bardzo późno zacząłem rosnąć. Jak poszedłem do liceum, to miałem 1,53 m wzrostu. Zacząłem rosnąć gdzieś chyba w trzecie liceum dopiero. To tak jak ja. Naprawdę, no naprawdę, to nie są żarty. Więc żeby dodać sobie trochę męskości właśnie, skoro o męskim graniu mówimy, no to pasowało mi właśnie te takie mocne piosenki, te skórzane stroje, generalnie, wiesz, opowieści o rycerzach. Myślę, że tym sobie dodawałem trochę masy mięśniowej, której wówczas mi brakowało, czy wzrostu. Krzysztof Zalewski, a obok niego jeszcze i Cortez, i Dawid Podsiadło, i znakomity zespół Męskiej Grani Orkiestra 2018 w tym roku w finale koncertów na Męskim Graniu. Przyznam, że te jego koncerty, jego jako jego, nie z orkiestrą, ale Krzysztofa Zalewskiego na tej trasie również są imponujące. Przyjdź w taką noc, zapamiętam bardzo dobrze z 2018 roku. Blask i tylko wiatr łączy znów pośród drzew. Tak. Przyjdź w taką noc, Zalewski śpiewa Niemena i zaśpiewał w tym roku na męskim graniu Niemena między innymi z siostrami Przybysz, Pauliną i Natalią w chórkach. Niezwykłe to było, naprawdę bardzo ekspresyjny, piękny koncert. Proszę Państwa, taką naszą tradycją, czy to na początku ofensywy z męskiego grania, czy na końcu ofensywy z męskiego grania, w ostatnich długich latach był pewien utwór. Zacznijmy go już grać. On ma bardzo długie, piękne, rozwijające się powolutku intro, taki wstęp. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj z Żywca, z amfiteatru pod Grojcem, nie może tej pieśni, to nie jest piosenka, to jest pieśń, zabraknąć. Już miałem świecę gasić, kiedy weszłaś, by mi oddać swój grzech. Tobie wybaczam, wciąż go bardzo brakuje. Nie tylko na tej trasie koncertowej, brakuje go na co dzień. W poniedziałkach, we wtorkach, w sobotach, w niedzielach. Obywatel GC, teraz, tak od deski do deski, pięknie, w ofensywie jeszcze przed północą, dziś. Tak sobie o tym trochę myślałem przed tym wyjazdem do Żywca. Grzegorz, dlaczego ja nigdy nie będę mógł zapowiedzieć żadnego twojego koncertu? Przecież to takie niesprawiedliwe, bez sensu. Ale gdyby była taka możliwość, to, no to pewnie zadałbym mu na przykład takie pytanie. A co by było, gdybyś na męskim graniu spróbował skonstruować, stworzyć taki projekt specjalny, koncert specjalny pod hasłem Tobie wybaczam. Jestem bardzo ciekawy, co by wtedy wymyślił, jakby zareagował. Obywatel GC, Tobie wybaczam. To tak, żeby tradycji stało się zadość. Mam tylko nadzieję, że pięknej tradycji. Grudziądz, Kielce, gdzie Państwo jeszcze dzisiaj słuchają ofensywy? Wiśniowa. Zwierzolubny Parczew, jesteśmy z Kasią, napisał Piotrek. Eufeminów, piękna wioska pod Łodzią. My w Barcinie, od Roberta. Łódź Widzew, Służewiec, Wranica, Chorwacja, Omiś, Chorwacja, Włocławek, zasłuchany od godziny 19. Inowrocław, ale piękne maile. Jest ich naprawdę sporo. To oczywiście na moim profilu. Jeżeli mają Państwo tam ochotę zajrzeć facebookowym, to zapraszam bardzo serdecznie. Deszczowa Warszawa, Suwałki, Jelenia Góra. Mam nadzieję, że jutro w Żywcu nie będzie padało podczas koncertu finałowego. No to prawie wszystko od nas. Malbork jeszcze jest. O, i właśnie jest Żywiec od pana Marcina i od pana Witka też Żywiec. Aha, Mielec, pani Monika, Bydgoszcz, pan Mariusz. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Jutro od 17 Myśliwiecka 357, a później lista osobista Anna Gacek i Piotr Mec. W ich imieniu zapraszam. Dziękuję państwu za całą trasę tegoroczną i za ofensywy, za piątkowe wieczory. Wiesław Szala, Michał Jakubik, Anna Gacek i Piotr Stelmach. My się usłyszymy w poniedziałek w tonacji trójki. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Muzyka taneczna w najlepszym wydaniu. Miksowana na żywo przez DJ-ów z trójki i czwórki. Czyli 3-4 gramy. 3-4 gramy. I rozgrzewamy muzycznie tuż przed finałem festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. W sobotę od 22 do 4 nad ranem. Hirek Brona i Michał Margański. Autopromocja.